มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีนันทกสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่208ก็ในสมัยนั้นแลท่านพระนันทกะกำลังชี้แจงภิกษุทั้งหลายให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมิกถาในอุปทานศาลาครั้นนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังอุปทานศาลานั้นประทับยืนรอจนจบธรรมกถาอยู่ณซุ้มประตูด้านนอกครั้นทรงทราบว่าธรรมกถาจบแล้วจึงทรงกระแอมและเคาะที่ลิ่มประตูภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูให้พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วกระนั้นได้ตรัสกับท่านพระนันทกะว่านันทกะธรรมบรรยายของเธอนี้ยาวมากแจ่มแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายเรายืนรอฟังจนจบธรรมกถาอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเกิดความเมื่อยหลังเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนันทกะรู้สึกเสียใจสะดุ้งกลัวจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบกล่าวเลยว่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกถ้าข้าพระองค์พึงทราบกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกแล้วแม้คำประมาณเท่านี้ก็ไม่พึงแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทราบว่าท่านพระนันทกะเสียใจจึงได้ตรัสกับท่านพระนันทกะว่าดีแล้วดีแล้วนันทกะข้อที่เธอทั้งหลายพึงสนทนากันด้วยธรรมกถานี้สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธานันทกะเธอทั้งหลายผู้ประชุมกันพึงทำกิจสองอย่างคือ 1. การกล่าวธรรมกถาหรือ 2. การนิ่งอย่างพระอริยเจ้านันทกะภิกษุผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเธอผู้นี้ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นนั้นบุคคลนั้นพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจึงเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลก็เมื่อใดแลบุคคลนั้นเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นนั้นนันทกะเมื่อบุคคลเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ยังไม่ได้เจโตสมาธิในภายในอย่างนี้ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นนั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจะพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิในภายในและเมื่อใดแลเธอเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิในภายในเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นนั้นนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิในภายในแต่ยังไม่ได้การเห็นแจ้งซึ่งธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นนั้นนันทกะเปรียบเหมือนสัตว์สองเท้าหรือสัตว์สี่เท้าแต่เท้าข้างหนึ่งของมันเสียพิการไปอย่างนี้มันชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น ฉันใดก็ฉันนั้นนันทกะแต่เมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิในภายในและได้การเห็นแจ้งซึ่งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อนั้นเธอผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นๆก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วได้เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระนันทกะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงประกาศปรมาจันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยบททั้งหลาย4อย่างแล้วเข้าไปยังวิหารท่านผู้มีอายุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการ5ประการนี้มีอยู่คือผู้ใดในธรรมะวินัยนี้ย่อมแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ภิกษุทั้งหลายท่านผู้มีอายุเมื่อบุคคลแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆบุคคลนั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของพระศาสดาย่อมเป็นที่เคารพสรรเสริญด้วยประการนั้นๆ นี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเมื่อภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆเธอย่อมทราบซึ้งซึ่งอัตตะและทราบซึ้งซึ่งธรรมะในธรรมะนั้นด้วยประการนั้นๆ นี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆเธอย่อมแทงตลอดบทแห่งอัฏฐะอันลึกซึ้งในธรรมะนั้นเห็นด้วยปัญญาด้วยประการนั้นๆ นี้เป็นอนิสงส์ประการที่สามในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการอีกประการหนึ่งเมื่อภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญด้วยประการนั้นๆยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้บรรลุแล้วหรือกำลังบรรลุเป็นแน่นี้เป็นอนิสงส์ประการที่สี่ในการฟังตามการอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดก็ในภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอยู่ภิกษุเสขะเหล่านั้นเมื่อฟังธรรมนั้นแล้วย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อทำให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วมีกิเลสเครื่องไปในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นเมื่อฟังธรรมนั้นแล้วย่อมประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้เป็นอนิสงส์ประการที่5ในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการท่านผู้มีอายุทั้งหลายอนิสงส์ในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการ5ประการเหล่านี้แหละนันทกะสูตรเรื่องของพระนันทกะจบอันนี้คือรายการธรรมะ รับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้มาได้เพื่อให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังคนจะให้หยิบหนังสือมาอ่านเองเนี่ยอ่านไปมันก็หัวมันก็ปักลงดินว่ายง่ายคือมันง่วงจะไปหามาอ่านก็บางทีก็ไม่ทำอ่ะก็ต้องให้มาอ่านได้ฟังอ่านได้ฟังแล้วก็อธิบายด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่ละที่จะนำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังกันทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรอให้ข้าพเจ้ามาป้อนให้ใส่อย่างเดียวตัวเองก็ต้องไปหากินเองบ้างนะคือพอจิตใจมีความมั่นคงมีความสบายไม่ได้ถูกกลุ่มรุมด้วยความง่วงซึมหยิบหนังสือมาเมื่อไหร่ก็สับงกสับงกถ้าผ่านตรงนั้นมาได้แล้วมีความเพียรมีความพยายามด้วยตนไปหยิบจับหนังสือตำราคัมภีร์ต่างๆมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบ้างอันนี้ก็ดีในขณะเดียวกันก็ไม่เลิกร้างการปฏิบัติหลีกเร้นนั่งสมาธิภาวนาคือถ้าจิตคนมันนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยต่อให้ไปหยิบหนังสือมาอ่านมันก็ไม่หลับหรอกมันก็จะมีความขยันมีความหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรจากจิตที่สงบนั้นจะออกมาเป็นในรูปแบบของการทำสมาธิหลีกเล่นที่ยิ่งขึ้นไปหรือจะออกมาในรูปแบบของการขวนขวายหาศึกษาทางตำราคัมภีร์ก็ได้ทั้งนั้นแต่การศึกษานี้จะทำให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังวันนี้จึงนำเรื่องของการฟังธรรมแต่ว่าจะมีประโยชน์อะไรอะไรหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้าปวดหลังด้วยนั่นคือในทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชหาคำว่าพระพุทธเจ้าปวดหลังเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่จุดแต่สัก 2-3 จุดเท่านั้นเองนี่เป็นจุดหนึ่งที่พระองค์มีอาการปวดหลังแต่คือตอนนั้นก็อยู่ที่พระวิหารเจตวันที่พระนครสาวัตถีนั่นแหละวันนั้นก็เป็นวันฟังธรรมพอดีเป็นวันที่มีการฟังธรรมเทศธรรมะกันก็เป็นวาระของท่านพระนันทกะเทศอยู่ที่อาการหลังหนึ่งเขาก็ใช้คำว่าอุปทานศาลาพูดง่ายๆก็คือศาลาที่ฟังธรรมแห่งหนึ่งนั่นแหละแต่จะมี 2-3 ศาลาเพราะว่าเป็นวันฟังธรรมก็จะมีคนมาฟังธรรมด้วยแต่ที่ศาลาแห่งนี้ผู้ที่ขึ้นไปเทศในวันนั้นคือท่านพระนันทกะเทศด้วยเสียงอันไพเราะมากพระพุทธเจ้าได้ยินแล้วก็เลยถามท่านพระอนนท์ว่าเอ๊ะใครเทศอยู่ที่นี่แต่ก็คือทราบว่าเป็นเวรของท่านพระนันทกะพระพุทธเจ้าก็เลยจะไปฟังด้วยเสด็จไปนี่ก็อยู่ด้านนอกซุ้มประตูเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนการฟังธรรมก็ยืนฟังอยู่ด้านนอกแต่การเทศนาในครั้งนั้นก็เทศทั้งคืนท่านผู้ฟังเทศทั้งคืนข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าท่านทําได้กันยังไงเหมือนกันนะคือถ้าให้ข้าพเจ้านั่งพูดอยู่คนเดียวตั้งแต่2ทุ่มไปจนถึงตี4เนี่ยก็คงไม่ไหวเหมือนกันเสียงก็ต้องมีแหบมีแห้งบ้างแต่เรื่องราวในพระไตรปิฎกเขาก็มาเป็นอย่างนี้ล่ะแต่พูดง่ายๆคือเทศกันทั้งคืนยันรุ่งแจ้งเลยที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อที่ฟังธรรมะที่ท่านพระนันทกะแสดงท่านพระอานนท์ก็คอยเตือนว่านี่ปฐมยามแห่งราตรีแล้วนะจะไปพักหน่อยไหมพระพุทธเจ้าก็นิ่งฟังธรรมะอยู่พอถึงยามกลางแห่งราตรีอันนี้มันยามกลางแห่งราตรีจะสิ้นไปแล้วนะจะไปพักหน่อยไหมเพราะว่ายืนอยู่ด้านนอกนะได้ยินเสียงที่ท่านพระนันทกะแสดงธรรมอยู่จนกระทั่งถึงยามสุดท้ายแห่งราตรีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปพักละจนกระทั่งการแสดงธรรมนั้นเสร็จก็เลยใช้หลังเล็บเนี่ยเคาะประตูในส่วนที่เป็นคำอธิบายนั้นก็มีความพิสดารขึ้นไปตรงจุดที่ว่าพระพุทธเจ้าตอนมาตอนแรกก็ไม่ได้มีฉัพพรังสีแต่คือไม่ได้เปล่งแสงของความเป็นสัมมาสัมพุทธะออกไปแต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นใครก็คงจะเป็นพระธรรมดาทั่วๆไปเขาก็อธิบายไว้อย่างนี้แต่พอตอนยามสุดท้ายของราตรีสิ้นไปแล้วธรรมเทศนาที่พระนันทกะแสดงจบเรียบร้อยแล้วเคาะประตูเพื่อให้เปิดแล้วจะเข้าไปเนี่ยก็เลยแสดงตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าสัญลักษณ์หนึ่งก็คือฉัพพรังสีนั่นคือความที่เปล่งรัศมีมีแสงเรืองรองออกจากกายนั่นนี่คือเขาขยายความโดยพิสดารไว้ว่าเป็นอย่างนี้แต่คือสรุปง่ายๆว่ารู้ละเอาว่าเอาพระองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้านี่โอ้มาอยู่ตรงนี้ก็เลยเข้าไปนั่งในศาลาแห่งนี้ ที่ท่านพระนันทกะเพิ่งแสดงธรรมจบก็เลยเล่าให้พระนันทกะว่าฟังธรรมอยู่ด้านนอกนะแหมยาวมากเลยทั้งคืนจนรู้สึกเมื่อยหลังนั่นนี่คือที่ท่านตรัสไว้ท่านพระนันทกะก็รู้สึกเสียใจสะดุ้งกลัวโอ้แต่ละฉันทำให้พระพุทธเจ้ามายืนคอยอยู่ตั้งนานเป็นโทษเป็นบาปยังไงเนี่ยก็ขอขมาขอโทษขอโพยพระพุทธเจ้าโดยไม่ทราบว่าพระพุทธองค์ได้ยืนอยู่ด้านนอกถ้าไม่งั้นก็จะนิมนต์ให้เข้ามาหรือว่าจะหยุดไว้ซะก่อนแต่พอพระพุทธเจ้าทราบว่าท่านพระนันทกะเสียใจเนี่ยก็เลยพูดปลอบในลักษณะที่ว่ามันถูกต้องอยู่แล้วล่ะที่แสดงธรรมอย่างดีอยู่แล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระอริยเจ้าอยู่ละเมื่อมาพบเจอกันก็มีการกล่าวธรรมะกันหรือไม่ก็นั่งนิ่งนี่เป็นกิจ2 อย่างที่ควรทําเวลาที่ภิกษุทั้งหลายเข้ามาประชุมกันคือไม่กล่าวธรรมคาถาก็นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เทศถึงธรรมะอีก4ข้อท่านผู้ฟังในข้อแรกนั้นคือเรื่องของศรัทธาว่ามีศรัทธาแล้วแต่ถ้ายังศีลยังไม่ดีก็ต้องทําศีลให้ดีด้วยแต่คือคนที่ออกมาบวชแล้วถือว่ามีศรัทธาละมีศรัทธาแล้วข้อปฏิบัติอะไรบางอย่างมันดีมันยังไม่เรียบร้อยเรื่องมารยาทเรื่องโคจรเราก็ทําให้เรียบร้อยศีลไหนที่สําคัญก็ดูพิจารณาทําให้ดีศีลก็มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่ถ้าจิตใจยังไม่มีความสงบในภายในมันก็ยังไม่ดีก็ทําความสงบในภายในให้มันเกิดขึ้นเป็นเจโตสมาธิในภายในคือจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่ข้างในถ้ามันมีแล้วมันก็จะดีจะมีศรัทธาแล้วมีศีลแล้วดีแล้วมีความสงบใจในภายในแล้วก็ให้เห็นแจ้งแทงตลอดธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยอันนี้คือเรื่องของปัญญาสรุปง่ายๆตรงนี้ท่านเพิ่มเติมให้พระนันทกะเนี่ยก็เรื่องของศรัทธาเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาโดยเปรียบเทียบธรรมะ4อย่างนี้เปรียบเหมือนขาของสัตว์4เท้านะคือถ้าเช่นสุนัขหรือว่าม้าหรือว่าวัวแต่ถ้ามันมี4ขามันก็สมบูรณ์ดีใช่ไหมวิ่งได้เดินได้ไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าขามันหายไปขาหนึ่งอย่างเราเคยเห็นสุนัขที่ขาขาดเนี่ยขาขาดข้างหนึ่งเหลือ3ขามันก็เป๋กระเพกกระเพกไปหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ไม่ครบถ้วนแม้ถ้ายิ่งเหลือ2ขานี่โอ้โหมันยากมากเลยต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยก็ยิ่งทุลักทุเลเข้าไปใหญ่แต่ความสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ของขาของสัตว์4เท้าพวกนี้มันก็เป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์ของสัตว์ตัวนั้นๆนั้นเปรียบเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในธรรมะไว้ในนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่มาขวนขวายในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจของเราจะไม่เป๋จะไม่พิการไปด้วยคุณธรรม4ข้อนี้แต่ตรงไหนมันยังพร่องอยู่มันยังไม่เต็มยังไม่ดีขึ้นมาอันนี้ต้องจัดการแก้ไขทําให้ดีขึ้นเริ่มจากเรื่องของศรัทธาศรัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ข้อ2คือเรื่องของศีลอยู่ในสภาวะไหนก็รักษาความเป็นปกติของสภาวะของตัวเองเอาไว้ถ้าเป็นฆราวาสก็รักษาศีล5ให้ดีแต่ขวนขวายในการประพฤติพรหมจรรย์จะรักษาศีล8เพิ่มเติมขึ้นมาในบางครั้งบางวาระก็ได้แต่เป็นสามเณรก็ต้องมีศีล10อย่างแต่เป็นความปกติของสามเณรเป็นแบบนี้ถ้าเป็นภิกษุนั่นก็จะต้องมีศีลอยู่หลายหมวดด้วยกันศีลหมวดที่เป็นปาติโมกศีลหมวดที่เกี่ยวข้องด้วยมารยาทและโคจรศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แล้วก็ต้องรักษาในหลายๆหมวดนี้เป็นความเป็นปกติทางกายทางวาจาของแต่ละบุคคลนี่คือในเรื่องของศีลส่วนในเรื่องของจิตก็ต้องด้วยให้มีจิตสงบอยู่ในภายในให้มีสมาธิแล้วก็เรื่องของปัญญานี่ก็ด้วยเหมือนกันให้มันมีความเต็มขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแต่คือถ้าไม่พิการคือมีอยู่นะทีนี้มีอยู่แล้วแต่บางทีมันก็ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเช่นขาปัญญาคุณมีอยู่ใช่ไหมก็เห็นจริงได้บางเรื่องบางราวแต่ยังไม่เข้มแข็งยังไม่เห็นจริงในทุกเรื่องขาสมาธิมีอยู่ใช่ไหมก็ดีแล้วแต่เข้าสมาธิได้เฉพาะบางครั้งบางคราวแม้แต่ตอนลืมตาทํากิจกรรมอื่นๆบางทีมันเผลอไปมันยังไม่แข็งแรงเราก็ฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นมาให้มีความสมบูรณ์ให้ ให้มีความบริบูรณ์ในแต่ละองค์นั้นๆทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัส4ข้อนี้นะครับพระเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในที่นั้นหลังจากฟังธรรมของท่านพระนันทกะตลอดราตรีแล้วนะมานั่งพักแล้วแสดงธรรมต่อเนี่ยปิดด้วย4ข้อนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมท่านถึงกล่าว4ข้อนี้โดยเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์2เท้าหรือสัตว์4เท้าที่ถ้าขามันพิการก็คือคุณธรรมนั้นหายไปอันใดอันหนึ่งแต่ถ้าไม่พิการดีขึ้นเต็มขึ้นก็สมบูรณ์ด้วยองค์นั้นๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปพักท่านพระนันทกะเมื่อพระพุทธเจ้าไปพักเรียบร้อยแล้วท่านก็มาเสริมว่านี่แหละคืออานิสงส์ของการฟังธรรมจะมีทั้งหมด5อย่างตัวในข้อแรกนั้นก็คือยกเรื่องของตัวท่านเองแต่ว่าบุคคลที่แสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะแต่แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้อานิสงส์ในข้อแรกก็คือจะย่อมเป็นที่รักที่พอใจของพระศาสดาอันนี้คือเป๊ะเลยในกรณีของท่านพระนันทกะแต่พระพุทธเจ้ามาชมแล้วก็มาอนุโมทนาสาธุสาธุด้วยอันนี้ก็คือเป็นที่รักที่พอใจของพระศาสดาอันนี้คือเป็นข้อที่1อันนี้คือเรื่องของการฟังธรรมด้วยเรื่องของการสนทนาธรรมด้วยนะคือถ้ามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไป2อย่างตอนแรกคือมาประชุมกันแล้วจะนั่งนิ่งนั่นคือการทําสมาธิหรือว่าจะมีการแสดงธรรมอันนี้คืออานิสงส์ในข้อที่1ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของพระศาสดาอันนี้สงในข้อที่2ก็คือบุคคลผู้แสดงเนี่ยจะมีความซาบซึ้งซึ่งอัตถะซาบซึ้งซึ่งธรรมะในธรรมะที่ตัวเองแสดงนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าโดยตรงแต่อย่างข้าพเจ้ามาพูดกล่าวธรรมะแสดงธรรมกับท่านผู้ฟังเนี่ยคือมาบอกต่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในขณะที่ข้าพเจ้าพูดไปแสดงธรรมไปเนี่ยมันมีความซาบซึ้งในอัตถะที่มากขึ้นแต่บางทีโน้ตที่จดเอาไว้บันทึกเอาไว้เขียนไว้น้อยกว่าที่อธิบายแต่เพราะว่าเวลาขณะที่พูดไปเทศไปแสดงไปเนี่ยความลึกซึ้งแจ่มแจ้งมันมีมากขึ้นอาจจะแตกยอดไปอีกเรื่องหนึ่งแตกแขนงแตกอัตถะไปอีกอันหนึ่งแต่เพราะว่าในขณะที่แสดงธรรมมีความแจ่มแจ้งขึ้นอันนี้ข้าพเจ้ายืนยันได้นะว่าจะมีอานิสงส์ข้อที่2นี้เห็นได้ด้วยตัวเองท่านพระนันทกะก็คงจะเห็นได้ด้วยตัวเองเหมือนกันจึงได้บอกถึงอานิสงส์ในการฟังธรรมการสนทนาธรรมในข้อที่2นี้ไว้ในรวมถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังถามกันมาด้วยถามมาตอบไปเนี่ยนี่เป็นการสนทนาใช่ไหมมีการถามมีการตอบตอบไปแล้วก็ถามกลับหรือว่าอธิบายไปอย่างนั้นอย่างนี้การสนทนาธรรมนี้ก็ใช่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะฟังจากฝ่ายเดียวแต่ถ้ามีการโต้ตอบมีการพูดคุยกันก็ทำให้มีความซาบซึ้งในอัตถะและความซาบซึ้งในธรรมะความซาบซึ้งนี้ก็อย่างหนึ่งนะนี่คือในข้อที่2แล้วความแทงตลอดแต่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้เหมือนกันนี่คือในข้อที่3ที่บอกว่าบุคคลที่ฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการเนี่ยในธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดย่อมแทงตลอดบทแห่งอัตถะอันลึกซึ้งได้คำว่าแทงตลอดนี่คือมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็มาทราบซึ้งนี่คือแบบว่ามันซึ้งมันกินใจมันเข้าไปในใจมันลึกซึ้งอันนี้คือความทราบซึ้งนะแต่ในขณะที่ความแทงตลอดเนี่ยคือมันแยกแตกออกมาเป็นหลายในย่านนี้ก็ใช่ในย่านนี้ก็ใช่มันใช้ตรงนี้ได้ใช้ตรงนี้ได้แอพพลายไปในเรื่องนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้คุณจะมีความเข้าใจมีความแทงตลอดไปอันนี้คือความแทงตลอดนะครับพระเจ้าก็เกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนกันบางทีมีความทราบซึ้งแต่ความทราบซึ้งนี่คือในข้อที่2ที่ซึ้งกินใจเข้าไปพูดแล้วพูดอีกในเรื่องเดิมมันไม่ได้เบื่อทุกวันมาพูดนี่ก็ศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลสมาธิศีลปัญญาพูดซ้ำไปซ้ำมาเงี้ยมันไม่เบื่อนะมีแต่ความซาบซึ้งพูดไปพูดมายิ่งแทงตลอดยิ่งมีความลึกซึ้งมีความเข้าใจในอัตถะลึกซึ้งอันนี้คืออานิสงส์ในข้อที่2และข้อที่3อันนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับกันบ้างนะไม่มากก็น้อยเรื่องเดียวเรื่องเดิมนี่แหละฟังมัน 2-3 รอบได้แง่มุมนั้นแง่มุมนี้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปโอ้คิดได้ว่าฉันจะไปใช้ตรงนี้คนนี้ควรจะต้องใช้ทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้แต่มีความแจ่มแจ้งในบทแห่งธรรมอันลึกซึ้งแทงตลอดไปตรงนี้ได้น ี่คือในข้อที่3ส่วนในข้อที่4อนิสงส์ของการที่ฟังธรรมสนทนาธรรมตามการบุคคลนั้นก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้ที่ฟังนั่นแหละผู้ที่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันนั่นแหละนะว่าโอ้ผู้นี้แสดงธรรมได้ลึกซึ้งขนาดนี้น่าจะบรรลุแล้วหรือว่ากําลังบรรลุเป็นแน่อันนี้เป็นอนิสงส์ก็ที่4แต่ซึ่งถ้ามีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมแล้วเนี่ยพวกเสียงสรรเสริญบางทีมันก็เกิดขึ้นทีนี้ผู้แสดงเองผู้ฟังเองเวลาที่มีเสียงสรรเสริญแต่มันไม่ใช่เรื่องสรรเสริญอย่างเดียวนะมันก็จะมีลาภด้วยลาภนี่หมายถึงการได้ปัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะมียศด้วยคือความที่เขายกย่องต่างๆนานามันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นด้วยนะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขสิ่งที่มาด้วยกับไอ้พวกนี้แน่นอนก็คือมีเสื่อมลาภเสื่อมยศมีนินทาแล้วก็ทุกข์มันมาด้วยแน่เพราะฉะนั้นคนที่เขาแสดงธรรมคนที่เขาฟังธรรมอันนี้ไม่ใช่หมายถึงผู้แสดงอย่างเดียวนะหมายถึงผู้ฟังด้วยนะผู้ฟังเวลาสิ่งเหล่านี้มันเกิดก็ต้องรักษาจิตรักษาใจให้ดีอย่าเผลอเพลินเวลาที่มีสุขมีสรรเสริญแต่ให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นแต่สิ่งไหนได้มาโดยธรรมก็เสพได้มีได้แต่ให้เห็นโทษอยู่เสมอโดยความเป็นของไม่เที่ยงเวลาที่ถ้ามันมีสรรเสริญแน่นอนคนไม่ชอบก็มีนินทามก็ตามมาแต่บางทีคนแสดงธรรมพยายามทำความดีให้ผู้ที่มาใส่ความใส่ร้ายป้ายสีต่างๆมันก็มีอันนี้ก็เป็นเสียงนินทาเป็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นก็ให้มีสติสัมปชัญญะเวลาที่มีผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบอันนี้เราก็จะป้องกันได้ส่วนในข้อที่5ท่านผู้ฟังอันนี้ส่งในการฟังตามการที่ท่านพระนันทกะกล่าวเอาไว้นี่คือแบ่งเป็น2ส่วนก็คือทั้งคนที่ฟังเนี่ยคนที่ฟังนี่นะถ้ายังไม่บรรลุแต่ถ้ายังไม่บรรลุได้ฟังธรรมเทศนาที่ดีที่ลึกซึ้งที่งดงามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนบอกต่อกันมาแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยเขาก็จะไปทําความเพียรไปปรารภความเพียรเพื่อให้เกิดการบรรลุธรรมที่ดีขึ้นสูงขึ้นส่วนคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังธรรมนะโอ้ยคนบรรลุธรรมแล้วเนี่ยยิ่งจะฟังธรรมนะทําไมอ่ะฟังแล้วมันสุขใจฟังแล้วจะมีความอยู่เป็นสุขในภายในและนี่คือสําหรับพระเสขะเนี่ยเมื่อฟังธรรมแล้วมันก็จะเย็นสบายอยู่ในใจและเป็นเรื่องที่อยู่เป็นสุขเป็นอนิสงส์อย่างที่5นี่คืออานิสงส์5อย่างในการฟังธรรมในการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมนี่ก็คือหมายความว่าทั้งผู้แสดงด้วยมีการถามตอบปัญหากันมีการพูดคุยกันอันนี้คืออีก5ข้อในพระสูตรที่ชื่อว่านันทกะก็จึงยกหมวดเนี้ยมีธรรมะ4ข้อที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ตอนแรกนั่นคือบทธรรม4อย่างคือศรัทธาศีลสมาธิและปัญญาบวกกับอีก5อย่างที่ท่านพระนันทกะบอกไว้เป็นอนิสงส์ของการฟังธรรมของการสนทนาธรรมรวมกันเป็น9อย่างเนื้อหาในพระสูตรนี้จึงจัดลงอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นข้อๆที่มี9ข้อก็เรียกว่าอังคุตตรนิกายหมวด9นั่นก็คือนวกะนวกะนิบาตเนี่ยคือหมายถึงหมวดที่มี9ตัวมีธรรมะ9อย่างด้วยกันอยู่ในอังคุตตรนิกายที่ชื่อว่านันทกะสูตรเรามาศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นตัวบทเป็นหัวข้อเป็นธรรมะต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติได้ความรู้ความเรียนตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เหมือนอย่างคนที่เขาไปหางูเพื่อที่จะเอาพิษมันมาทำเซรุ่มก็จะได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นเหมือนอย่างเราศึกษาหาข้อมูลในทางตำราคัมภีร์ได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วศึกษาให้ดีทำให้ดีไม่ใช่ไปในการทิ่มแทงทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็จะได้ประโยชน์จากการศึกษาการปฏิบัตินั้นและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการสื่อสารติดต่อกับทางรายการสามารถส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรได้โดยสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศนีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.compuredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร